ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าได้มีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงความจริงมีอย่างไรก็ให้พากันกำหนดรู้อย่างนั้นธรรมดาจิตที่ยังมีอวิชชาตัณหาครอบงำอยู่นี่มันไม่ชอบอยากจะพิจารณาให้เข้าถึงความจริงโดยอาศัยตัณหาราคะเป็นเครื่องกีดกันไว้ไม่ให้จิตยังเข้าไปถึงความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างหรือหมายเอารูปธรรมนามธรรมนี่เองถึงแม้ว่าจิตนี่จะอาศัยอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้ก็ตามแต่มันก็ยังสำคัญผิดอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้โยถึงพากันเข้าใจถ้ามันเห็นถูกเหรอมันเห็นถูกก็เห็นว่ารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมันก็สักแต่ว่ามันไม่ใช่เขาใช่เราไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นแต่สภาวธาตุประกอบกันเข้าเท่านั้นโดยอาเหตุอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนบุญบาปนั่นแหละนำดวงจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาเป็นฐานที่ตั้งของรูปอาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรหมดเนี่ยตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะต่างๆหมดนี่นะบุญและตกแต่งให้อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเองนะถ้ามันเป็นเองแล้วมันก็ต้องเสมอกันหมดสิอันนี้รูปกายของมนุษย์นี่ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งถ้าผู้ใดมีบาปกรรมติดตัวมาตกแต่งให้บุญก็แต่งให้เกิดมาเป็นคนบาปก็ตกแต่งให้มีอวัยวะร่างกายพิกลพิการต่างๆก็เราเห็นกันอยู่แล้วนี่นะมาเนี่ยผู้พิจารณาผู้ภาวนาทำใจสงบแล้วมันก็ย่อมมองเห็นเหตุผลของความเป็นมาแห่งรูปกายอันนี้ตามความเป็นจริงส่วนนามธรรมเมื่อจิตมาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้แล้วมันก็เกิดเป็นนามธรรมขึ้นมาเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นเรียกว่าเป็นอาการของจิตนั่นแหละไม่ใช่ตัวจิตนะนามธรรมเนี่ยมันเป็นอาการเฉยๆเหมือนอย่างไฟอย่างนี้แหละเหมือนอย่างไฟฟ้าอย่างนี้นะตัวไฟนะมันอยู่ในหลอดแต่แสงสว่างนั้นมันออกมาจากดวงไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นแสงสว่างจึงชื่อว่าเป็นอาการของไฟเมื่อไฟนั้นดับแสงสว่างก็ดับไปตามกัน ็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเหตุปัจจัยที่มาแต่งรูปกายอันนี้นะมันดับไปรูปกายอันนี้มันก็ดับไปเช่นเดียวกันเมื่อมีอะไรยั่งยืนต้องพิจารณาให้มันเห็นยิ่งโยเหตุปัจจัยคือบุญบาปนั้นไม่มีรูปร่างอะไรเลยแต่เราก็ดูลักษณะอาการที่บุญบาปมันตกแต่งให้อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละมันไม่บาปมันก็แต่งให้เป็นไปอีกแบบนึงบุญมันก็แต่งให้เป็นไปอีกแบบนึงมันคนละแบบกันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ทั้งบุญทั้งบาปอาศัยเหตุปัจจัยบุญคือบุญและบาปอาศัยบุญและบาปตกแต่งรูปนามนี้มาเมื่อบุญบาปหมดลงรูปนามนี้ก็แตกทำลายลงเท่านี้แหละการเกิดมาในโลกอันนี้นะพากันภาวนาพิจารณาให้เห็นเหมือนอย่างเรารับประทานอาหารลงไปอาหารไปธาตุมันก็ย่อยอาหารให้เป็นน้ำอันละเอียดแล้วก็ซึมซาบเข้าไปเลี้ยงร่างกายนี้ไว้ร่างกายนี้จึงได้เปล่งปังอยู่ได้จึงไม่เหี่ยวแห้งเข้าไปถ้าหากว่าร่างกายนี้เกิดความวิบัติธาตุทั้งสี่ไม่ปรองดองสามัคคีกันแล้วเช่นนี้นะอย่างว่าไฟธาตุมันอ่อนเผาอาหารไปย่อยร่างกายไม่เพียงพอเช่นนี้ร่างกายนี้ก็ยอมสูบซีดลงไปหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อท้องร่วงอะไรไปล่ะเมื่อไฟธาตุไม่เพียงพอแล้วเมื่อธาตุลมมันมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายอ่อนเพลียไปอย่างนี้ถ้าลมน้อยเกินไปก็ไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรที่จะทำการทำงานเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่ได้ลมไม่พอเป็นอย่างนั้นถ้าธาตุดินวิบัติมันก็ทำให้ร่างกายนี่เกิดผุพองขึ้นมาเป็นแผลเน่าเปื่อยธาตุดินคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นต้นนะถ้ามันวิบัติลงไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางทีเส้นประสาทมันตีบเข้าเอาเลือดลมวิ่งไม่สะดวกมันก็เจ็บก็ปวดกันอย่างรุนแรงอย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี้ก็ดีถ้ามันเที่ยงมันยั่งยืนเกิดมาแล้วมันก็ไม่แปรปรวนไม่แตกดับทีมันก็ไม่ชำรุดทรุดโทรมแหละแต่นี่ไม่เห็นรูปใดว่ามันยั่งยืนอยู่ในโลกตลอดไปไม่เห็นมีเลยพวกที่เกิดมาก่อนก็ตายไปหมดแล้วปู่ย่าตายายก็ตายไปแล้วเลยปู่ย่าตายายขึ้นไปนู่นก็ตายมีแต่ตายกับตายโลกอันนี้นะแผ่นดินมันสูงขึ้นเพราะกระดูกมนุษย์มันเทินกันขึ้นเพราะธรรมชาติอย่างอื่นต้นไม้ใบไม้ผลไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินนี่สะสมนานเข้ากลายเป็นธาตุดินเพิ่มพูนกันขึ้นค่อยมากขึ้นทีละน้อยละน้อยไป อย่างนี้นะมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปโดยสรุปแล้วรูปกายอันนี้ก็ดีนอกรูปกายนี้ออกไปก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนามธรรมนี่ก็อาศัยรูปกายนี้กับจิตเมื่อรูปกายกับจิตไม่ปองดองกันแล้วอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วจิตถอนออกจากรูปนี้แล้วนามธรรมก็ดับไปนามธรรมคือมันเที่ยวไปหมายโน้นหมายนี้จำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมันให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้เจ็บปวดอะไรมันนี่นะนั่นแหละเมื่อจิตอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ไม่ได้แล้วนามธรรมนี้ก็ดับไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเที่ยงยั่งยืนในรูปกายอันนี้นะต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนามธรรมไม่มีรูปร่างแต่รู้ได้ด้วยทางใจใจกับกายกระทบกันก็เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมาเกิดอุเบกขาเวทนาขึ้นอย่างนี้นะถ้าไม่มีจิตมีแต่กายอย่างเดียวมันก็นามธรรมจะไม่มีเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ไม่มีอย่างนี้ให้พากันสังเกตดูให้ดีภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วก็รูปนามธรรมอาการของจิตตอนนี้มันก็เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนเลย มันก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านี้เอาไปเอามานะความรู้อันนี้มันไม่เกิดมันไม่ดับมันอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติของมันแต่ความรู้อันนี้เนี่ยเมื่อมันยังไม่ฉลาดมันจึงต้องยึดน้นยึดนี่ได้มาอาศัยรูปกายอันนี้โยเนื่องจากว่าเมื่อมันเกิดมาแต่ทีแรกมันก็อาศัยรูปจิตอันนี้นะท่านกล่าวไว้ว่าตั้งแต่เป็นสัตว์เล็กๆอยู่ในน้ำคลำนั่นแหละมาจนมันพัฒนาตัวเองเจริญใหญ่ขึ้นเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดก็สัตว์เหล่านี้ได้ใกล้ชิดกับมนุษย์ยินดีกับมนุษย์ไปมาตายแล้วก็มาเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกนั่นเรียกว่ามันพัฒนาตัวเองมาโดยลำดับมาเป็นคนไม่มีสติปัญญาอยู่นั่นกันหลายนานหลายชาติหลายภพกลัวว่าอินทรีย์นั้นมันจะแก่กล้าขึ้นมาจะมีสติมีปัญญารู้การแสวงหาเลี้ยงชีพทำความเจริญให้แก่ตนมีบ้านมีเรือนอันมั่นคงถาวรมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างสมัยปัจจุบันนี่เมื่อกระเนื่องมาแต่มันพัฒนามาแต่ความไม่รู้นั่นแหละให้เกิดเป็นความรู้ความฉลาดขึ้นมาโดยลำดับทีนี้พูดถึงว่าไอ้ท่านผู้ที่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อการกระทำของตัวเองว่าตนจะมีความสุขความทุกข์ใดๆก็เกิดจากการกระทำของตนเองไม่ได้อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกผู้ได้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะแต่ก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะทำดีบ้างทำชั่วบ้างถ้าค คบคนดีคนดีชักชวนไปทำบุญกับไปกับเขาถ้าไปคบคนชั่วคนชั่วเขาชักชวนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักสิ่งของเขาไปช่อโกงเขาไปประพฤติผิดในกามเล่นชู้กับเมียเขาผัวเขาเขาชักชวนให้ไปกล่าวคำเท็จหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็ดีเขาชักชวนให้ไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาผินเฮโรอีนก็ไปกับเขาคนไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเรามันจึงมีชีวิตอยู่ไม่สม่ำเสมอเมื่อมีความสุขมาแล้วไม่นานหน่อยหนึ่งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้รับความผิดหวังได้รับความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรขึ้นมาซึ่งไม่สามารถจะแก้ให้ตกได้นี่แหละคนไม่รู้มันทำทั้งดีทั้งชั่วเมื่อผลมันมาอำนวยให้มันก็ได้รับทั้งสุขทั้งทุกข์คลุกเคล้ากันไปเมื่อบุคคลใดทำตัวเป็นตัวของตัวเองปรารถนาดีใจตัวเองแล้วก็หาคบตั้งแต่คนดีคนประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคนไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเกรงเจ้าชู้เป็นนักเกรงเล่าเป็นนักเกรงเล่นการพนันผู้ใดเว้นจากอบายมุขเหตุเครื่องชิบหายเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งไม่ไปคบหากับคนพาลสันดานหยาบคนผู้เช่นนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเมื่อบุคคลใดไม่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้สำหรับผู้ครองเรือนก็ย่อมมีความสมัครสมานสามัคคีกันกับครอบครัวไม่ทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันเงินทองหามาได้ก็สามารถรวบรวมไว้ฝากธนาคารอย่างนี้แหละบุคคลที่ไม่บำเพ็ญเป็นนักเลงสุรากัญญากัญชายาผินเฮโรอีนโมนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละมีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยร้ายแรงไม่เบียดเบียนเพราะว่าของเสพติดเหล่านี้มันมีเชื้อโรคอยู่ในตัวมันแต่มนุษย์เราชอบกลิ่นชอบรสของมันแม้นว่ามันจะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวมันก็ยอมก็ดื่มก็บริโภคกันไปอย่างนี้นะหาได้คิดถึงภัยจะมาถึงชีวิตของตนไม่เลยหาแต่ความสนุกนั่นแหละไอ้อย่างนี้นะบุคคลผู้ไปคบกับคนพาลก็พาชักชวนไปทำดำเนินไปตามทางแห่งความฉิบหายทั้งทรัพย์สินเงินทองเข้าของแล้วเสื่อมโทรมถึงร่างกายสังขารจิตใจไม่มีอะไรที่จะเจริญดีขึ้นเลยร่างกายก็ดีจิตใจก็เสื่อมจากคุณธรรม อย่างนี้แหละชีวิตเลยตกต่ำไปแทนที่จะมั่งมีสีสุขอย่างคนที่เขาไม่ประพฤติชั่วดังกล่าวมานี้มันก็ไม่มีทางจะเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับเพื่อนฝูงที่เขาประพฤติดีได้ก็ลงทุกข์คนเราเมื่อลงทุกข์อย่างนั้นแล้วมันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยชีวิตก็มีแต่ตกต่ำเหมือนกับตกเหวนั่นแหละดังนั้นน่ะควรพากันรู้ผู้บวชเข้ามาบางคนนะได้รับคำสั่งสอนแล้วแสดงโทษแห่งของเสพติดของความเป็นนักเลงเหล่านี้ให้ฟังแล้ว อยู่ไม่ได้สึกออกไปมันก็ไปคบเพื่อนเกเรเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นคนเกเรไปแทนที่จะรักษาคุณงามความดีของตนไว้ให้ได้ก็รักษาไม่ได้เลยจึงสมกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ายังเวเสวติตาดีโซคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นดังนั้นทุกคนพึ่งเลือกคบคนอยู่ในโลกนี้นะที่จะมีความสุขความเจริญไปได้คนไหนไม่บำเพ็ญเป็นนักเลงสี่จำพวกนี่ควรคบหาสมาคมโดยแท้คนไหนไม่โลภมากไม่ประพฤติทุจริตหลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นเป็นของตนหากินโดยทางซื่อสัตย์สุจริตควรคบกับบุคคลเช่นนั้นคนไหนไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้รักเดียวใจเดียวอย่างนี้ก็ควรคบหากับบุคคลเช่นนั้นคนไหนไม่ชอบเล่นการพนันหาเงินหาทองได้มาแล้วมากก็ดีน้อยก็ดีก็แบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นเหลือใช้เหลือจ่ายก็เอาไปฝากธนาคารคนนั้นเรียกว่าคนไม่โลภควรคบหาสมาคมโดยแท้คนไม่เล่นการพนันขันต่อนี่นะหาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสติปัญญาของตนอย่างนี้เงินทองที่ได้มานั้นมันก็เสียดายเพราะมันหามาได้ด้วยความยากลำบากอย่างนี้นะมันย่อมเสียดายจึงรู้สึกประหยัดใช้ประหยัดจ่ายไอ้เงินทองที่หามาได้ด้วยการเล่นการพนันขันต่ออะไรต่างๆพวกนี้มันได้มาง่ายๆนี่มันไม่เสียดายตัณหามันชักจูงให้ใช้จ่ายสุรุ่ยสู่ร่ายไปโดยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรอย่างนี้เนี่ยบุคคลเช่นนั้นน่ะแม้จะมีเงินร้อยล้านอย่างนี้มันก็ลงจนได้เหมือนกันนะนี่แหละเพราะไม่รู้จักประมาณในการใช้การจ่ายไม่รู้จักประหยัดบางคนน่ะตนมีเงินน้อยเดียวมีน้อยเดียวใช้จ่ายมันซ้ำแหละมันเป็นยังไงวะแล้วไม่นึกถึงความเดือดร้อนจะติดตามมาในภายหลังนั่นแหละเมื่อเงินหมดแล้วจะเอาไงวะนี่คนเราอยู่ในโลกนี้ต้องเป็นอยู่กับเงินเนี่ยมีเงินมีทองชำระหนี้ได้ก็จึงไปซื้อเอาสิ่งของเขาได้ไม่มีเงินไม่มีทองจะไปขอเอาหยิบเอาดื้อๆนี่ใครจะให้ล่ะกฎหมายมีถ้าไปทำอย่างนั้นตำรวจเขาก็จับเข้าไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางไปนี่เราพิจารณาดูสิเป็นอย่างนี้แหละสาเหตุที่คนเราจะตกต่ำลงไปนั่นเพราะว่าชาติก่อนก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันเพื่อไปเที่ยวคบคนชั่วเป็นมิตรมาเกิดมาชาตินี้สันดานอันนั้นมันก็ติดตามมานิสัยอันนั้นนะมาชาตินี้มันก็ไปบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกนั้นแหละของเก่าอ้าวเมื่อมาทำชั่วอย่างนั้นทำไมยังได้เกิดมาเป็นคนเล่าบางคนก็อาจจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้อันที่มันได้เกิดมาเป็นคนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำชั่วอย่างนั้นทุกครั้งไปคราวใดใจบุญกุศลมันก็ทำบุญทำกุศลไปอย่างนี้มันมีอยู่ใจปุถุชนคนเราเนี่ยไม่ใช่จะใจบาปทั้งหมดหาไม่ได้เขาใจบุญก็ใจบุญไปแล้วบุญกุศลก็นำตกแต่งให้เกิดเป็นคนมา แต่แล้วเขาทำบุญเหล่านั้นแต่ก่อนนี้เขาไม่ได้ฟอกจิตฟอกใจให้สะอาดเพียงแต่ทำด้วยความเชื่อว่าเราทำบุญบุญก็จะอำนวยผลให้เป็นสุขเท่านั้นแหละไม่ได้น้อมธรรมะเข้าไปฟอกจิตฟอกใจไม่ได้น้อมปัญญาเข้าไปสอนจิตสอนใจให้เห็นโทษแห่งความชั่วต่างๆดังกล่าวมาหมู่นั้นน่ะดังนั้นแหละมันจึงเอาความชั่วเหล่านั้นติดตามมาผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่สายเกินไปก็ยังสามารถที่จะละกรรมชั่วเหล่านั้นได้อยู่ควรตื่นตัวกันว่าไอเราประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกนี้หรือโลกหน้าก็ดีมันก็เกิดจากความประพฤติชั่วดังกล่าวมานั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดไม่ใช่มีผีสางเทวดาเคาะเข็นเอ็นต้องอะไรมาทำให้ถึงความวิบัติต่างๆนานาไม่ใช่อย่างนั้นนี่อันนี้ตัวเองทำให้ตัวเองแท้ๆไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมันจะมาบันดาลให้เป็นทุกข์เป็นสุขอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีก็จงมาพิจารณาดูตัวเองนี่นะทุกคนนะดังที่ว่ามาแล้วนะมาบำเพ็ญจนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นต้นอย่างนี้นะมันก็นำความจิตหมายมาให้มันจะมีผีสางนางไม้ที่ไหนมาทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นนะตนเป็นคนไม่มีศีลไม่มีสัตว์อะไรอยากพูดโกหกหกลมเลยก็พูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำคนดีเขาก็ไม่คบหาสมาคมคนโกหกบ่อยๆบัดนี้เมื่อคนดีเขาไม่คบหามันก็ไปคบหาคนชั่วแล้วบัดนี้คนเราเป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปนี่เรียกว่าคนไม่มีศีลธรรมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วบุญกุศลตกแต่งอวัยวะร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้แล้วนะมันก็มีแต่ว่าเราอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเครื่องมือสำหรับฝึกจิตใจดวงนี้เพราะนั้นอย่าไปปล่อยให้ร่างกายนี่มันทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่าเราอาศัยร่างกายนี่แหละนั่งสมาธิภาวนายึดเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งบริกรรมพุทโธเข้าไปในใจให้มั่นคงเข้าไปเมื่อใจมันไม่ยึดอารมณ์อื่นๆมันยึดเอาพุทโธนี่เป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้วใจมันก็เบาอารมณ์ภายนอกมันดับไปแล้วนะใจก็เบาใจก็ปลอดโปร่งอย่างนี้แหละเมื่อผู้ใดภาวนามีสติประคองจิตให้นึกพุทโธพุทโธอยู่บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้สติแก่กล้ามันก็ไม่เผลอแล้ววะนี่ไม่เผลอคิดไปทางอื่นทีแรกมันก็คิดไปนั่นแหละมันก็เผลอไปแต่เมื่อเราฝึกนานๆเข้าสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ไม่เผลอจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในพุทโธเมื่อจิตตั้งมั่นในพุทโธแล้วบัดนี้กิเลสอันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันดับไปหมดแล้วมันก็รวมเป็นหนึ่งลงไปเองพุทโธก็ระงับลงก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอันนี้แหละหนทางความสุขโดยแท้จริงให้พึงพากันเข้าใจไอ้ความสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเงินทองเข้าของดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะมันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนอะไรเลยเมื่อบุคคลเผลอไปทำบาปทำกรรมเข้าแทนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มา สร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อาศัยได้มีอาหารอร่อยอร่อยบริโภคไม่มีแล้วความสุขเหล่านั้นหายตายแล้วไปตกนรกหมกไหม้อยู่น้ำร้อนลวกไฟเผาไปเป็นเปรตเป็นผีกินน้ำเน่าน้ำเหลืองของตัวเองไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานให้เขาแหล่เนื้อเถื่อหนังเอามาเป็นอาหารอย่างทุกไม่ว่าสมัยใดยุคใดสัตว์นี่เกิดมาสำหรับเป็นอาหารของมนุษย์แท้ๆมนุษย์ฆ่าสัตว์นี่วันหนึ่งคิดถั่วทั่วโลกนี่หลายล้านตัวอย่างนี้แหละถ้าบังเอิญใครทำชั่วลงไปแล้วได้มาเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเช่นนั้นก็ถูกเขาฆ่าเขาแกงได้รับทุกข์ทนทรมานแสนสาหัสลองคิดดูให้ดีนี่แหละจิตใจเมื่อไม่ได้ฝึกฝนนะมันไปคบหาสมาคมกับคนพาลเขาแล้วคนพาลเขาชักจูงไปในทางชั่วทางต่ำมันก็ไปตามเขาบัดนี้มันก็ไม่ปรารถนาอยากคบคนดีแล้วเก้อแล้วใจพอแล้วถ้านึกถึงว่าจะไปคบหานักปราชญ์บัณฑิตกรรมชั่วที่ตนทำนั้นมันไม่ยอมให้ไปอ่ะเช่นพวกที่ไปคบหาสมาคมกับพวกเดรัจฉีพวกเดรัจฉีก็ชักชวนทำกรรมวิธีอันไม่เป็นประโยชน์นั่นก็ไปตามเขาแหละเป็นอย่างนั้นนะเมื่อไปคบกับบุคคลผู้ที่มีความเห็นผิดชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบูชายันอย่างนี้แล้วตนก็จำเป็นต้องทำกับเขาแหละแบบนี้นะเนี่ยการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบูชายันอย่างนั้นมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์เลยเพราะไปทำลายชีวิตของสัตว์เนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้เห็นความสำคัญในการคบหาสมาคมกับบุคคลถ้าคนใดเราพิสูจน์แล้วว่ามีนิสัยชั่วติดตัวมากมายนิสัยดีมีนิดหน่อยเราก็ไม่คบหาสมาคมหาทางหลีกเว้นเป็นอย่างนั้นคนฉลาดนะไม่ใช่ว่าโลกทั้งโลกจะมีแต่คนชั่วคนพาลทั้งหมดหามีได้คนดีก็มีอยู่ดังนั้นเราต้องเลือกเราต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าคนพาลได้แก่คนประเภทไหนดังที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละเรียกว่านิสัยของคนพาลดังนั้นเลยการบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกและการไม่สำรวมในพุทธบัญญัติ5ประการนั่นน่ะมันก็ทำให้เป็นคนใจดำอมหิตขาดเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้ใดไปคบคนเช่นนั้นก็จะเป็นไปอย่างเขาก็จะกลายเป็นคนใจดำอมหิตไปไม่มีสติปัญญาจะละบาปละโทษเหล่านั้นได้เลยก็อย่างนี้แหละขอให้พากันพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีๆพิจารณาตั้งใจพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าปฏิบัติตามจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เมื่อปฏิบัติตามแล้วเราจะได้พ้นจากความทุกข์หมายความว่างั้นพ้นจากความทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่เป็นความพ้นทุกข์ในขั้นต้นนะขั้นที่สองเราก็จะได้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนไปในวัฏสงสารนี่เพราะว่าเมื่อบุคคลมีชีวิตอยู่เกิดมาเป็นคนอย่างนี้แล้วไม่ได้ไปตกนรกหมกไหมนะก็เลยมาสร้างบุญบารมีอย่างนี้แหละอย่างที่เราปฏิบัติ กระทำกันอยู่นี้เองพอกพูนบุญบารมีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมาเป็นมนุษย์นี่ได้คบหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตท่านชักชวนให้ละความชั่วทำความดีบุญบารมีมันก็มากขึ้นโดยลำดับแต่เมื่อมันยังไม่เต็มตายแล้วบุญบารมีเหล่านี้ก็นำไปเกิดสุคติโลกสวรรค์อันเป็นโลกแห่งความสุขไม่ใช่โลกแห่งความทุกข์แต่ว่าเป็นความสุขชั่วระยะยาวพอสมควรเดียวแหละแต่มันก็หมดได้เหมือนกันแหละความสุขในสวรรค์ก็ดีแต่เมื่อบุคคลผู้ที่ยังสร้างบุญบารมีไม่เต็มเมื่อสั่งสมบุญบารมีไว้พอสมควรในตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์เสวยผลแห่งบุญกุศลอันนั้นอยู่สบายสบายไม่ได้ไปตกนรกไม่ได้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยนี่ขอให้พากันพิจารณาให้ดีบางคนเนี่ย แก่หัวเนื้อเกินไปเฮ้ยสวรรค์เนี่ยมันไม่พ้นทุกข์หรอกไปทำไมไปนิพพานทีเดียวไม่ดีเหรออย่างนี้ก็มีโอ้ยอันคำพูดนั่นพูดง่ายดีอยู่แต่เวลาการกระทำนั่นที่เมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มจะไปนิพพานได้ที่ไหนขอพระนิพพานนั่นเป็นที่สุดแห่งทุกข์เป็นที่สุดแห่งความสุขอีกด้วยนั่นสุขได้เสมอด้วยพระนิพพานไม่มีแล้วเพราะเป็นความสุขอันยั่งยืนตลอดอนันตกาลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็หมายความว่าทุกข์นั้นไม่ได้ติดตามเข้าไปสู่นิพพานเมื่อจิตของท่านผู้ใดบรรลุนิพพานแล้วทุกข์ตามเข้าไปไม่ถึงเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะก็พึ่งพากันเข้าใจคนที่ดิ้นรนอยากได้นิพพานไวๆนั่นน่ะคนนั้นมันจะเสื่อมเมื่อดิ้นรนไปแล้วมันไม่ได้สมประสงค์กับท้อใจแล้วก็ยุติเสียไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนเลยนั่นเรียกว่าเดินผิดทางมีความเห็นผิดไปจากทางสายกลางจึงไม่ควรถือเอาอย่างถือเอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าพระองค์ตรัสได้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติผู้จะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรอันนี้นับว่าเป็นคุณธรรมที่ควรใส่ใจไว้เพราะว่าการสั่งสมบุญกุศลนี่จะชี้ให้ดูพูดถึงการให้ทานอย่างนี้นะแล้วตนมีสมบัติมากเท่าไหร่พอจะมาให้ทานมากๆเอาจะให้ได้บุญมากๆนี่นะมันเป็นไปไม่ได้นี่ผู้ใดมีสมบัติเข้าของมีเงินทองมีเท่าไหร่ก็ให้ทานไปได้เท่านั้นเลยอย่างนี้นะการรักษาศีลอย่างนี้บางคนก็รักษาไปได้บ้างขาดไปบ้างอย่างนี้นะแล้วจะให้บุญบารมีมันเต็มได้อย่างรวดเร็วยังไงถ้าอยากให้บุญบารมีมันมากขึ้นให้มันเต็มเร็วอย่างนี้นะรักษาศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์จริงๆสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆอย่างนั้นตายเป็นตายแล้วเราจะไม่ล่วงศีลเด็ดขาดผู้ใดรักษาศีลประเภทใดอยู่ก็ต้องพยายามรักษาศีลประเภทนั้นให้บริสุทธิ์จริงๆนี่นั่นแหละมันก็เพิ่มพูนบุญบารมีให้สูงขึ้นไปได้ผู้ใดเห็นคุณค่าแห่งการภาวนาภาวนานี่แหละเป็นอุบายละกิเลสตัณหาอุปาทานอันมีอยู่ในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไป เช่นนี้ไม่มีทางอื่นที่จะมากำจัดกิเลสอยู่ในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้มีแต่ภาวนาน้อมสติระลึกเข้าไปหากายหาจิตนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพ่งดูจิตตัวเองอยู่อย่างนั้นนะอ้าวจิตนี่มันเคลื่อนไหวยังไงอ่ะมันหลงไหลยึดถือกิเลสอะไรไว้เมื่อรู้แล้วก็กำหนดละมันสอนใจนี่ให้ละมันไม่สะสมมันไว้สอนใจนี่ให้ละมันจนมันละได้โดยอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาเมื่อกำหนดใจให้ตั้งมันลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะนึกถึงอุบายต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาให้ได้แล้วก็ได้อุบายธรรมะต่างๆแล้วก็เอาสอนใจตัวเองด้วยอุบายนั้นๆเข้าไปใจนี้เมื่อมันได้รับอุบายในทางที่ถูกที่ชอบแล้วมันก็เบิกบานผ่องแผ้วมันก็ละสิ่งที่ควรละได้เลยมันก็กระทำสิ่งที่ควรกระทำให้เกิดให้มีได้เพราะมันมองเห็นช่องทางอยู่แล้วเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไปพูดมาแล้วก็จึงว่ามาสรุปลงที่ดวงจิตตรงนี้เองไอ้ที่พูดมามากๆนี่มันล้วนแต่อุบายมาฝึกจิตสอนจิตคือธรรมชาติรู้อันเดียวเท่านี้ให้จำไว้ให้ดีไม่ใช่ทำเมื่อไม่ใช่อุบายมามีอุบายเพื่ออย่างอื่นหาไม่ได้อุบายสอนจิตดวงนี้ให้ละความยึดความถือทีแรกก็ละความยึดในทางชั่วดังกล่าวมาแล้วนั้นนะให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจเป็นนักบวชก็ละความชั่วของนักบวชต้องศึกษาให้รู้ความชั่วของนักบวชมีอะไรอ่ะอย่างนี้นะไม่ใช่ไม่มีอ่ะการบวชมานี่ก็เพื่อบวชมาเพื่อละความชั่วนั่นเองเข้าใจเมื่อเป็นคฤหัสถ์นั่นโอกาสที่จะภาคเพียรละความชั่วมันได้ยากเพราะว่ามีแต่เพื่อนฝูงน่ะคนดีก็มีคนชั่วก็มีแต่การแต่งงานไม่ได้มีเวลาจะได้มาสำรวมจิตฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้มีปัญญาจะมาสอนจิตให้ละความชั่วอนันต์ได้เป็นคฤหัสถ์นะยากเต็มทนนะดังนั้นเมื่อนี้มาบวชเข้าไปแล้วมีโอกาสเต็มที่ถ้าผู้ไม่ประมาทนะแต่ผู้ประมาทแล้วก็ยังว่านะนะบวชเข้ามาแล้วก็มีแต่กรกำนินอย่างเดียวไม่มีความเพียรไม่ทำความเพียรไม่อดไม่ทนต่อความยากลำบากเช่นนี้มันก็เท่าเก่านั่นแหละก็เป็นคฤหัสถ์ไม่แตกต่างเลยบางทีอาจจะเร็วกว่าคฤหัสถ์ซ้ำก็ได้เพราะว่าเราอาศัยเลี้ยงชีพกับชาวบ้านเขาเป็นอย่างนั้นสำหรับเป็นคฤหัสถ์นั้นมันหาเลี้ยงตัวเองคนชั่วหน่อยอันนี้เป็นนักบวชเนี่ยมีชีวิตเรื่องอยู่ด้วยชาวบ้านดังนั้นถ้าใครเกียจคร้านไม่ชำระสาสางตัวเองให้บริสุทธิ์จากกิเลสปาปธรรมแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรอันเป็นที่น่าชื่นใจเลยการบวชนะถ้านักบวชผู้ใดตั้งใจฝึกตนทรมานตนเข้าไปทำราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจให้ได้แล้วย่อมได้รับความอุ่นใจต่อตัวเองเลยได้รับความปลอดโปร่งใจเชื่อแน่ว่าตายแล้วตนไม่ไปนรกแน่นอนนี่แหละได้ความอุ่นใจแม้ว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็เรียกว่าไม่ไปสู่นรกก็แล้วกันแหละไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีสุคติเป็นที่ไปเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจกันเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากัน พิจารณาประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบความสุขอันไพบูลย์ไม่วันใดก็วันหนึ่งดังแสดงมา